جہاد دی تقریر کردیا انہاں ایک جنت دی حور دا ذکر فرمایا, جنت دی حور دا ذکر فرمایا. ہن ایک بی بی مائی بڈی سن دی سی پئی, بھج کے آئیے دوڑ کے آئیے مجمے دے اندر, آندی عبدالواحد بن زید تینو پتہ ہے مینو اللہ نے بڑا سونا پتر عطا فرمایا ہے, سارے علاقے والے اس نو رشتہ دینا چاہتے نے, اپنا جوائی بنانا چاہتے نے, مگر جیویں دی بی بی پاک دا ذکر تو پیا کرنا وے, میں چاہنی ہاں میرا بیٹا ایہو جی پاک بی بی نال ویاہیا جاوے. ایہو جی ہن جنت دی حور دی گل پئی ہوندی ہے, جنت دی حور دا او ذکر چھڑی کھڑے نے, جنت دی پاک حور دا ذکر چھڑی کھڑے نے. اج اسے دوران او بی بی سن دی بھج کے آ گئی. اج ہن ایمان ویکھ اس پاک بی بی دے ایمان تو صدقے گل غیب دی ہے, ایک پتر ہے ویاہنا چاہندی اس جنت دی حور دے نال. ہن جدوں بی بی پاک نے آنے گل کیتی عبدالواحد مہربانی فرما ایہو جی پاک بی بی نو میں اپنی نو بنانا چاہنی ہاں, مہربانی فرما میرے پتر نال ویاہ کر دے, حق مہر میں تینو 10,000 درہم دینی ہاں. 10,000 درہم دینی ہاں, سودا غیب دا پیا ہوندا ہے, غیبی سودا ارٹھائی پیا ہوندا ہے, جنت دی حور نال پیا ہوندا ہے. پتر پیش پی کر دیے عورت ہو کے بی بی ہو کے, توجہ فرماؤن صدقے جاواں, اے گل جدوں طے ہوندی ہے بھائی 10,000 درہم آخیا میں حق مہر دینی ہاں, ہاں جی پتر مجمے چ بیٹھا سی چھال مار کے اگے آ گیا ہے, آندے اما جی جویں دی تیری مرضی ہے پتر تیرا اویں راضی ہے, جے توں اے ہوئی چاہنی ہے میں بھی اوہی چاہنا وا. ہجی ہن عبدالواحد بن زید سرکار نو 10,000 درہم دتا ہے, آکھیا وے جہاد تے جانا جے کافراں نال لڑائی لڑنی جے, اے میرے 10,000 درہم جڑے دینی آ پئی, اس نال گھوڑا خرید کر لیا جے, اسلحہ خرید کر لیا جے, ہجی تلواراں جو چاہیدیاں نے میرے پتر نو نال لے جاوی, میں چاہنی ہاں میرا پتر جنت دا لاڑا بن جاوے, جنت دا لاڑا میرا پتر بن جاوے. توجہ فرما اللہ دیا بندیا, حضرت عبدالواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے قربان جاواں 10,000 درہم لے جڑا کچھ لینا سی, ہاں جی جنگ دے واسطے جو چاہیدا سی اس نوجوان نو وہ سارا کچھ خرید کیتا ہے. جو نوجوان گھوڑے تے سوار ہوئے صدقے جاواں سجے کھبے قرآن دے کاری سہرا پڑھتے جا رہے نے, ہجی کیسا عجیب ویاہ ہے, ہجی عجیب ویاہ وے جس دے اندر سجے کھبے اللہ دا قرآن پیا پڑیندا ہے, کوئی مراسی نہیں کوئی ڈھول ڈھمکڑے نہیں, سجے کھبے قرآن دے کاری قرآن دی تلاوت کردے نے, سہرا کی پہ پڑھدے نے, ان اللہ اشترا من المؤمنین, ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة, اللہ فرماندا ہے بے شک اللہ خرید کر لیا ہے مومناں دیاں جاناں تے مومناں دے مالاں نوں جنت دے بدلے, اللہ جنت مول رکھیا. اے ہن آیت قرآن دی کاری تلاوت کر رہے نے نوجوان گھوڑے تے سوار, ہجی کہ کدھر جا رہے آوے میدان جنگل جا رہے آوے جتھے گاجر مولی وانگو بندے کٹیچنے سن, جتھے سر لوکاں دے کٹیچ گئے گھوڑے دے پیراں تھلے رلنے سن, عاشق ادھر پہ جاندا وے اس ماں دے جگرے تو صدقے, جڑی ماں اپنے پتر نو نبی دے دین تے قربان پہ کر دی کر دیے. سبحان اللہ, جدوں صدقے جاواں قافلہ دستہ روانہ ہوئے میدان جنگ پہنچے نے, نوجوان دا نام سی ابراہیم, ابراہیم نوجوان میدان جنگ دے اندر پہنچے آوے, یہ ہن کرایہ دا نہیں سی, ایمان دے جذبے والا سی, کرائے والا ہمیشہ لڑتا نہیں ہوندا, وہ لڑے بھی صحیح نہ مراد تے بچن دی کوشش کرتا ہے, وہ کوشش کرتا وے کسے پاسے روپیے جو لینے ہوندے نے, انہیں تنخواہ دا جو ٹٹو ہوندا ہے خالی, وہ کدی جبے جگری نال لڑتا نہیں ہوندا خلوص دے نال, یا وک جاندا ہے یا ڈر جاندا ہے, تے جڑا جذبے ایمان دے نال لڑتا ہے ساری خدائی مل جاوے کدی وکدا نہیں تے یار دی خاطر کدی آپ نو بچاون دی نہیں کردا قربان کرن دی سوچدا اے ہن صدقے جاواں ابراہیم نوجوان رحمت اللہ علیہ سرکار نے میدان دے اندر قدم رکھیا وے ہاں بڑھ گئے نے کافراں دے جتھے وچ کافراں دی فوج وچ ہاں دوویں پاسے حملہ کر کر کے کٹی سٹی جا رہا ہے نوجوان ہاں آخر کئیاں نو واسل جہنم کیتا وے جہنم پہنچا کے آج اللہ وحدہ اولا شریک دا محب صادق زمین تے جدوں شہید جناب زخمی ہو کے ڈگ پیا وے زمین تے جدوں گر پے نے زخمی ہو کے صدقے جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا دیوانہ زمین تے جدوں گریا وے ادھروں جناب حضرت عبد الواحد بن زید بصری فرماؤندے نے میں تلاش کردا کردا جا پہنچیا وچ فوج دے ویکھیا ابراہیم زخمی ہو کے زمین تے گرے پئے نے میں جا کے اٹھایا ہے مٹی ہٹائی صاف کیتا ہے حالت حالے کچھ ہے سی جان باقی سی میں کیا سنا پترا آندا الحمدللہ میں جان لگاواں میری ماں نو خبر سناوی تیری تیرے پتر نے رب دے دین وچ کوتاہی نہیں کیتی خوش ہو کے جان واری سو میری ماں نو خوش خبری جا سناوی مہربانی فرماوی اے گل کیتی اے جان رب سونے دے سپرد فرما دیتی ہے حضرت ابراہیم دے بارے ہن جدوں واپس قافلہ آیا ہے دستا جدوں واپس آیا وے آن کے ہن جناب عبد الواحد بن زید رستے دے اندر سمجھاندے پے نے بیلیو آخر ماں دا جگرا بڑا کمزور ہوندا وے اک پتر سی ہیرے رنگا او قربان ہو گیا وے ہن جاندے ایویں چھتی نال خبر نہ سنایا جے اجی تاکہ ماں دا دل نہ پھٹ جاوے مہربانی فرمایا جے ہن توجہ فرماویں اس ماں دے تن جگرے تو صدقے جاوا جدو جناب پنڈ دے کول پہنچے نے ماں پہلوان استقبال کیتا ہے ماں آخدی عبد الواحد خوشی دی خبر سناوی کدرے غم دی خبر نہ سناوی نہیں تے افسوس کرنا پینا مینو ہجی خوشی دی خبر سناوی تینو مبارک باد دیاں گی مبارک دیاں گی عبد الواحد بن زید فرماندا ہے نی ماں خوشی دی کیویں تے غمی دی کیویں ماں فرماندی ہے پترا غمی دی خبر انجئی جے مینو تو دسے گا میرا پتر شہید نہیں ہویا جیندا واپس آ گیا وے پھر تے میں رواں گی افسوس کرانگی رب قبول نے کیتا تے جے میرا پتر شہید ہو گیا وے خبر انج دی سناویں گا میں خوش وی ہوواں گی مبارکاں وی دیواں گی سبحان اللہ صدقے جاواں ماں من عمل صالحا من ذکر او انثى وہو مومن فلنحیینہو حیاتا طیبا اندی ماں نو زندگی پاک کیوں نہ ملے خدا دی قسم کر کے آنا جدو ماں پاک نے گل کی تیئے عبد الواحد بن زید دیاں اکھا مبارک دے وچو اتھرو بے ورس آ گئے نے ہنجی رون لگ پینے ماں نو آن دنے خوش ہو مڑ مبارک ہو بھی تیرا بھدیا اللہ قبول فرما لے آئی رب وحد اولا شریک مولا حدیا قبول کی تی پتر شہید ہو گیا آئی ماں خوش خوش ہو کے واپس چلی گئی ہے سرا ستی ہے سویرے پھر عبد الواحد دے کول آ گئی ہے آندی ہے عبد الواحد رکھ مبارکہ ہونی میں راتی اپنے پتر نو جنت دے باغ وچ بیٹھا تختاں تے ویکھے آئی ذرا مزے نال آگ سبحان اللہ میں تختاں تے بیٹھا ویکھیا اپنے پتر نو جنت دے باغ دے اندر آخر زندگی تے اصل اگلی اے زندگی کا دی اے خدا دی قسم کر کے آنا اے تے ایویں خواب اے جویں خواب بندے نو ہوندا اے رات بندہ سوندا اے خواب دے اندر کدی روندا ہوندا اے کدی ہسدا ہوندا اے کدی کھاندا ہوندا اے کدی پیندا ہوندا اے کدی نسدا ہوندا اے کدی قتل کر رہیا اے کدی مری رہیا وے کدی مدینے جا رہیا وے سہ رات نو خواب دے اندر بندے نال کچھ ہوندے نے کسے دا ویاہ ہو رہا ہوندا ہے حالانکہ ویاہ کوئی نہیں ہوندا ہوندا خالی خواب خیال ہی ہے جدوں اس ویلے پھر لذت وی آوندی ہے سارا کچھ مزے وی لیندا ہے خواب دے اندر جدوں سویرے اٹھدا وے خیال تے تصور کھلوتا ہوندا ہے ہور کوئی شے نہیں ہوندی خیال ہوندا ہے بس ہاں انج راتی ہویا سی ایویں دنیا دا حال ہے پنجی وی سال ایتھے کئی بیٹھے نے کوئی 100 سال دا بابا کوئی 17 دا بیٹھے پچھلی جڑی گزاری بیٹھے آ او سارا خیال لون رہ گیا وے ہور کوئی شے نہیں ایک تصویر ذہن دے اندر کھلوتی ہے معلوم ہویا ہے زندگی کوئی نہیں اصل زندگی وہی ہے جس زندگی دی خاطر پاک حسین 72 دے چھوڑے سن

میں رات لالے موسے ساتھ سفر کیتا ہے سر تیاری کر کے ایتھے اپنے آواں میں پھر جانا ہے تسی گھر بیٹھے ادھر ویکھن دا جے میں تانوں ویکھن دیا میں مڑ کے دا مطلب اے نکلیا بھی میں یار تو ڈانٹو آیا بیٹھا وا میں کی کرن دیا وا تین والے پاسے گل پئی ہوندی ہے اکھ پئی کھلدی ہے کوئی چانن پیا ہوندا ہے ایدھر ویکھ ایتھے کسے آونا ہے کسے جانا ہے روپیہ تھٹنا ہے تھٹتے رہن گے گناہ تھٹے تو اپنا کام کر ایتھے جڑا آیا ہے چلیا موتی پہ کھلرتے نے رب سونے دے پاک نبی دے لے موتی جیبا پھر کے جا گھر دے پوچھن کی لے آندا ہی اوتھے کھول کے سامنے رکھ آ ہیرے لے آندے نے جو کچھ بیان کر رہا نا میرے نال تانوں زیادہ لوڑ ہے ہاں منتے ہوندے نے منتے پتہ اللہ سونے دی مہربانی نا مولا کرم کیتا تانوں نہیں خبر اے مسئلے سنو گے واجا چکا آباد رہے گا دنیا آخرت تیری سمرے گی اس واسطے تینو لوڑے رب دے دین دی تے پوری توجہ نال گل سمجھ رہا مدر اللہ سبحان اللہ ہن اللہ دا قرآن رب وحدہ لا شریک مولا نے اے جڑی پیدائشی فرق رکھیا ہے عورت تے مرد دا اس فرق نو رب نے اس درجہ بندی نو اللہ نے خود قرآن بیان فرمایا ہے کیویں سپارہ دوسرا سورت بقرہ آیت نمبر 228 بولو کنی اس واسطے پہ گل کرنا مولوی گل کرے نا تے آندے نے کٹ کے وکھا ہاں جی تے انگریز گل کرے تے پاویں وکھاوے تے پاویں نہ وکھاوے پہلو ہی نکلو ہاں جی اس جو آکھیا میں چن تے اپنے اج تک اونوں وی آکھیا جے کجرا کٹ کے وکھا کتے لے گئے او تے ساری من نکلی ہو جی مولوی وی آندے پے اودے نا جی انگریز چن تے اپن گیا تسی مسیح تے جائے گا یا موت ہے ایسے اللہ فرماتا ہے اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ عورتوں پر مردوں کے لیے ایک درجہ حاصل ہے ہن او درجہ جڑا رب نے پیدائشی فرق رکھ چھوڑے نے او درجہ رب رکھے اس درجے نو کوئی ختم کر سکدا لاکھ عورت دل لاوے جڑا رب درجہ رکھ چھڈیا ہے اونوں کیویں ختم کرے کر سکدی کرن تے آوے گی تے کر تے نہیں سکے گی سیدھا جہنم ضرور جاوے اس واسطے منہ دکھاوے گی اس واسطے اللہ نے قرآن پاک جتھے یہ درجہ بندی دا بیان فرمایا ہے نا اوتھے فرمایا ہے اللہ سونے نے جو فرق رکھیا ہے رب فرماتا ہے اینو صبر کرو ہر ایک راضی رہے اپنے رب تے مردانو جو ملیا ہے مرد راضی رہن جو عورتانو ملیا ہے عورتان راضی رہن تے ایک دوسرے دے برابر ہون دی تمنا نہ کرو یہ قرآن ہے توجہ نہیں فرمایا بلا تا تمناو نہ آرزو کرو دی جیڑی اللہ نے ایک دوئے تے فضیلت دیتی ہے میں نا صدقے جاواں ربا تیرے قرآن دے علم تو تیرے علم تو صدقے تے قرآن دے بیان تو صدقے این رب ویکھدا جو سی این زمانہ آوے گا کئی شیطان عورتاں نو چکن گے اٹھو نہیں تسی وی ہو وہ برابر مرداں دے برابر ہی حق لبو تے میں پہلو ہی کہہ جاواں خبردار میں جڑے عورتاں مرداں دا فرق رکھیا ہے فضیلت مرداں نو ایک درجہ دتی ہے تخلیقی اور فطرتی لحاظ نال جو فرق پائے نے کہ اینا وچ تساں آرزو نہیں رکھنی کہ سانو لبن نا تساں اپنی جگہ تے رب تے راضی رہو او اپنی جگہ تے راضی رہن ہاں اے رب سونے دے تاکہ تقدیر دے مولا تعالی دی تقدیر دے اعتراض نہ کوئی کر پاوے ہن سمجھی اللہ سونے نے یہ فرق درجہ بندی نے کیتی اس درجہ بندی دے لحاظ نال اللہ نے پتہ کیڑے فرق ہون رکھے معاش تے روزی دے اندر مولا تعالی نے عورت نو مرد دا محتاج رکھیا توجہ کری یہ ہن فضل کیتا ہے رب نے عورت تے احسان کیتا ہے کیوں رب جاندا سی کہ اس کمزور نے رزق کماون دے وچ جے قدم رکھیا تین دے تے ظلم پہ جانے اتنے زیادتی ہو جانی ایک بچے بھی جمے گھر دے کم بھی سنبھالے اتو رزق بھی آپ کماوے تے کیوں اینج زیادتی ہے دے ہووے رب چا کیتی ونڈ جے میں بنایا کمزور ہن اینو بناواں گھر دی شہزادی ایک گھر دی مالک بن کے بیٹھے مرد کما کے لے آوے مرد دی طاقت رزق کماوے عورت دی کمزوری رزق آرام نال کھاوے باپ دے گھر رچے باپ دا فرد کماوے کھلاوے باپ کوئی نی بھیرا ماں دا حق بھیرا کوئی نی ماں میاں دا حق عورت نو کھلان جدو ویاہ ہو جاوے توجہ نہیں فرمائی اصل رازق تیرا برہمانی مل مولا کائنات نے جدو اس کائنات نو عالم اسباب بنایا اس کائنات نو اسباب دے تحت رب وحدہ اولا شریک چلاؤں دے لیکن اسباب ایک نہیں رہن دے دا ہمیشہ بدلتا رہن دے مولا ایک کائنات تاکہ پتا لگے پالن والا حقیقت جی کوئی ہے رب وحدہ اولا شریک مولا ایدن ویخ اگر کوئی سوچے باپ کھوان دے باپ کھوان دے تے اللہ سونا کئیان دے پیو مار چھٹ دے پھر کھوان دے پال دے پھر دسنا وے جے باپ پال دا سی تے باپ ٹر گیا وے ہن کون پیا پال دا اے جے کوئی سوچے ماں پال دیئے پھر کئی وارا معصوم بچہ ہوندا ہے ماں نو رب مار چھڈ دے رب دسدا وے ماں نہیں میں پالنا وہاں جے کوئی سوچے جناب توجہ فرماوی جے کوئی سوچے اکھے اولاد وڈی جوان تے ماں باپ کمزور بڈھے تھن او ماں باپ نو کھوا رہے سن اللہ وحدہ اولا شریک مولا ٹر دے سیانے تگڑے پتر لوگاں دے لے جاندا وے ہاں جی پھر بڈڑے ماں پیو نو پال کے دسدا وے اک مائیاں جڑا پالنا وا مزے نال آگ سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاواں اس پروردگار دے اللہ وحدہ اولا شریک مولا نو ادھر ویکھ اللہ پابند نہیں جے رزق دین دے اندر کسے دا وی پابند نہ سمجھی رب وحدہ اولا شریک مولا نو اس واسطے اللہ نے قران وچ اعلان فرمایا وا من دا بدل فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ فرماؤں دا ہے جڑا زمین تے جانور ویکھ دے جے اے سارے جانور جننے بھی ہیں انہاں دا رزق میں اپنے تے فرض کیتا ہے اپنے تے فرض کر لیا وے اسے واسطے رب وحدہ اولا شریک مولا پابند نہیں رزق دین دا جے کوئی سوچے رب ہتھاں پیراں دے نال رزق دین دا پابند ہے کی مطلب ہتھ پیر ہون گے مخلوق دے تے کھاوے گی بغیر ہتھاں پیراں تو مخلوق نہیں کھا سکدی اللہ نے سپ پیدا فرمائے نے توجہ نہیں فرمائی ہیں ایمان نال دسو سپاں دے پیر ہیں ہتھ انہاں نوں رزق ملدا ہے کہ نہیں ملدا بولو تواڈے نال وی ڈور دکھاندے جدوں آپاں ویکھ لینے نا جُتی آپاں کچھ پا لینے ابھی آوندا ہے نا پیا معلوم ہویا ڈور دکھاندے نے پے ہاں جی رب کیوں انہاں نوں لگتا پیر تو بغیر بنایا ہے تاکہ دنیا اے نہ سمجھے کہ میں رزق کھوانے ہتھاں پیراں دا محتاج ہاں میں پالنے چتھاں پیراں دا پابند نہیں میں بغیر ہتھ پیر والے نوں پیا پالنا ہے اللہ سونے نے کمزور تو کمزور چیوٹی بنائی ہے کیڑی اللہ اونوں وی کھواندا ہے کہ نہیں کھواندا اللہ سونے پیدا فرمائی ہے ایک حکمت ہی رلدی پھردی ہے پیراں دے تھلے بیچاری پیراں دے تھلے رلدی کیوں ایڈی کمزور تے این اللہ رکھیا ہے ایڈی کمزور سی توجہ نال گل سمجھی ایڈی کمزور تے یار اینوں تے اللہ سونا رکھدا ہی کسے او نکرے ایک جتھے بندے جانتے ہی نہ کوئی شاید جانتی نہ تاکہ بیچاری مرے نہ توجہ نہیں کیتی ہے ایڈی ماڑی تے رکھیا کتے سو پیراں دے وچ کیوں میں دساں پیراں دے وچ لگی پھردی ہے نا میں جنہ چیر نو جیوندا رکھنا کوئی پیر دے ہی نہیں سکدا توجہ نہیں فرمائی

تاہا سورت دے اندر مولا کائنات سونے نے بیان فرمایا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو جدو رب وحدہ لا شریک مولا نے جنت دے اندر رکھیا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو آپ دے نال اما حوا پاک نو بھی رب سونے جنت دے اندر ٹکایا سونے رب وحدہ لا شریک مولا نے بی بی حضرت آدم علیہ السلام نو حکم فرمایا مگر الگ سبحان اللہ سورت طہٰ کیڑی بلیا صفحہ نمبر 313 سورت طہٰ پاک میں آیت لب کے دسنا جی پھر آخو گے کٹ کے وکھا آیت نمبر ہے 117 سورت ہے طہٰ یہ ہے اللہ فرماندا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى اللہ سونا فرماندا ہے اسا آدم نو آکھیا جدو جنت چ آدم دے حوا نو ٹکایا اسا آکھیا یا آدم اے آدم ان ھذا عدو لک و لزوجک اے شیطان تیرا تے تیری گھر والی دا دشمن ہے فلا یخرجنکما من الجنت کدھر توانو جنت چوں کڈنا چھوڑے فتشکا ورنہ تو مشقت وچ پے جاویں گا نقطے قرآن کے نقطے پہ غور ہوئے توجہ دونوں ساڈے ابا جی تے ساڈے اما جی نو اساں بابے آدم دی اولاد ہے نا کدی اولاد ہے بولو سائنس دان آندے نے بندہ باندر دا پتر ہاں ڈارون سائنس دان ہے تے بڑے سائنس دان ہے سکول دی کتاباں وچ لکھیا کرا کے باندر سے بندہ باندر سی تے باندر تو مڑ بندہ بنیا تے او خیر سائنس دان تے باندر دی اولاد نے تے اسی اللہ دی مہربانی نال بابے آدم نبی دی اولاد آ کیندی اولاد آ ہن اللہ سونے نے ساڈے پیو ساڈے اماں پاک نو نا ساڈے ابے پاک نو دوواں نو جنت تے رکھ کے تے اللہ نے فرمایا خیال کریا جے آ شیطان دشمن جے توجہ نہیں فرمائی آپ جانے نا کسے نو چھیڑنا نہیں چاہیے کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے پر اللہ سونا یہ آپ مریچے پایا نہیں دشمن کا خیال رکھا تو مریچے نا رب دے سلکے جاوا جنت تکار دشمن تو خبردار کیتا جا رہا وہ وسا نہ کھاویا جی آڈا دشمن تو خبردار کیتا جا رہا وہ وسا نہ کھاویا جی تہاڈا دشمن ہے جنت چ نہ کڈ چھڈے ہن اللہ جنت وچوں شیطان دے دوواں نو کڈن دا ذکر پیا فرماندا ہے آدم بھی جنت چ نکلنا سی تے اما حوا بھی اللہ سونا خبردار پیا کردا ہے کہ تہانوں دوواں نو کڈنا دے اگے کی فرماندا ہے فتشکا آدم تو مشقت وچ پے جائے گا. ہن سوال اے آ جنت چ نکل کے زمین تے آنا سی دوواں رباں دا فتش کیا نے تساں دوواں مشقت وچ پے جانا. توجہ نہیں فرمائی تساں دوواں پر رب فرماندا ہے فتش کا تو آدم مشقت وچ پے جاوے گا. آ تفسیراں سامنے نہیں اس واسطے اللہ نے صرف آدم دی گل کیتی مشقت وچ پین دی. رب جاندا سی روزی کماون والی مشقت آدم تے پے گی حوا تے گھر بیٹھ کے کھاوے گی. سبحان قرآن سورت تاہا وچوں ثابت ہویا کہ رزق کمان دی مشقت کنے کرنی ہے؟ مرد نے کرنی ہے. عورت نے ہن ایمان نال دس اے ظلم ہے یا انصاف ہے؟ سچ بولی سچ بولی. جے عورت آپ ہی کماندی آپ ہی کھاندی تے بچے بھی جمدی تے لیڑے بھی دھوندی این دیا مصیبتاں بھی برداشت کر دی اس وقت آلے دیا اے عورت نال ظلم سی یا انصاف سی؟ بولو بولو بولو. معلوم ہویا انصاف وہی ہے کہ معاش اور روزی کمانے میں عورت بچے کی طرح مرد کے ہاتھ سے لے. جب بچہ جمد ہے نا تو کمزور ہوتا ہے تگڑے ہون تک باپے ہی کھوان دے راندے باپے ہی پیان دے راندے میں ਇਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਰੱਖੇ ਖਵਾਵੇ ਪਿਆਵੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ. ਕੁਰਾਨ ਆ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ. ਇਸਲਾਮ ਆ ਲੱਖ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਔਰਤ ਇਹ ਇਹਸਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਹੱਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਕਮਾਵਾਂ. ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ نا اما حوا سوال کیتا ہے نا حضرت ابراہیم دی گھر والی سوال کیتا ہے نا حضرت نوح دی گھر والی سوال کیتا ہے نا میرے پاک نبی دیاں گھر والیاں سوال کیتا ہے. اور سیانیاں سن عقل والیاں سن ساڈی تے موج لگی ہے بہت جی لگی اور گی اور بندہ ہے دو پران ہیں گر میری سمجھے دو پران ہیں ایک پران آنکھیں دوئے نو کہ میں کمالی آنا دے تو بہت آرام نر منجی تے انہیں آکھنا ہے لاؤ انہ کی منگے دو آکھا بسم اللہ جا مہو جا لائے میں بیٹھا ہوں بلکہ ہون دے آسان جو ایک دوجن واقعی اٹھے نکمی آتا ٹوا بیٹھا ہے اٹھ ڈنگر کھول چلو تھے میں کوئی تیرا نوکر لگا ہوا تو وہ اگوان دا ہاتھ پران تفے ہو میں نورمان بھی کر لیند دے رہن دے من سکون نال کی دے آن دے نکلے یا دے تو راب باندھا ہے تو سکون نال کھو اور ادروان دے سکون نال کھو تو بختاری جان دے ایتی بات بچی پھر دی آن دیئے نا میں سکون نال دی بیڑا میں تو کرابا کباؤں گی مردوں کا بیڑا کہ کون جائے مراد ایسی مت مار دیتی ہے عورت واقعی ناک سلکلے اللہ نے پاک نبی نے فرمایا یہ دی عقل تھوڑی ہے مرد مرداں تے نام مراد جڑے دشمن نے ساڈے یہودی انہاں تے نام مراداں نے ساڈیاں بیبیاں نال کھیڈیا تا انہاں تے اینوں کیتا اس بیچاری تے ظلم انہاں تے کیتی ہے زیادتی انہاں دا حق بندا سی سندیاں نا بھئی او فلانے پاسوں پہ آندے نے عورتاں وی کماون اے لال اتر لیندیاں ہتا ڈا کھانا خراب ہو جے ساڈے کماون دا نال آ تہاڈے نال ساتھ ہی تیر دے آ گئی اکھ بندا سی کہ نہیں بندا ہاں اے سیدہ خاتون نے جنت نہیں منگیا حسین دی اماں اے سوال نہیں کیتا تساں سانو برباد کرو جے سانو رولو جے سانو تساں ظلم وچ پھساؤ جے اسا صرف اپنے گھر نو سانبھانگی گھر وچ بیٹھ کے اپنے بچیاں دا خیال رکھانگی سانو ایو ہی کم کافی ہے جڑا بچے جمنے نے تے سامنے ہے اسا ایتھے ہی بڑھنا ہے تسی جاؤ مرو پاوے لڑو پاوے مرو باہر جاؤ کماؤ کما کے ایتھے لے آؤ اسا خرچہ لینا ہے نہ دتا کمی تسا کیتی کیا مطلب تے تہاڈا قربان ہوے گا ساڈا ہتھ ہوے گا اسا اپنے رب نوں عرض کراں گی یا اللہ اے نے ساڈے نال زیادتی کیتی ہے ساڈا حق پورا نہیں کیتا ویکھ رب تیرا پھر اوتھے بدلہ لیندا ہے کہ نہیں لیندا خدا جب دین لیتا ہے اکڑ بھی چھین لیتا ہے لو بھائی میں پیانا میں بندہ وا مینو کوئی آخے چشتیا تیرا خرچہ سارا ہاتھ چکنے تو آرام نال پاؤ میں ایمان نال سویرے آرام نال بہ جانا میں اور فیکٹری دا مالک ایک مزدور نو آکھے تو آرام نال پاؤ اے تنخواہ تینو اپڑ جایا کرے گی تو انہوں بھی چاہیے واہ واہ صدقے جاوا رب تیری رحمت تو صدقے بولیا دشمن دا کھیڑ دا ہوندا دا دے دشمن تے دا چاون والا بے وقوف ہے اس رب رحمان دے صدقے معاشتا کر کے بندے اللہ سونے ونڈ دتی باہر دا کام ہن مرد جاندا ہے سپ لتاڑدا ہے ٹھوئے لتاڑدا پھردا ہے کدی پیڑیاں وچ ڈاکو لب جاندے نے کٹ کٹ کے تھو کڈ چھڈ دے نے ہاں اے لبے عورت گھر بیٹھی آرام نال جو مرضی کرے بیچارا جو مرضی مصیبتاں برداشت کرے دا اے دا فرض ہے جا کے بیٹھا ہے اس واسطے اللہ نے خرچہ کیندے تے فرض کیتا ہے عورت دا خرچہ مرد تے فرض ہے یا اون دے اپنے تے فرض ہے مرد تے فرض ہے اور سن پھر باہر جاوے روزی لینے واسطے تھکے وکھرے کھاوے اس طرح وکھریاں لٹاوے کیونکہ عورت کمزور ہے بیچاری پھر اتنے سو کمینے کو لے کے آوے سو ہاتھاں چ لے کے اتنے ایک ہاتھ چ لوے اتنے سو دے رول کے ہاتھ چ لوے اس روزی تے لکھ لانت جیڑی بیچاری سلیل خوار ہو کے در بدر رل کے کمینیاں دے ہتھوں جہنم دے بالن بن کے سو ہتھوں چارا کھا کھا کے روزی لے آوے اوندے نال او چنگا نہیں کر پوے چارا سگوں پا چھڈے پا دیا نہیں جدو بی بی پاک بیٹھی ہوئے اپنے دھیان تے مرد آ کے پانی چکڑا ٹوٹ پینے ہاتھ ٹوٹے نہیں وہ آتا ہے چلو میری ہوں کر دی جو میرے بچیا کی ماں ہے سارا جینتی رہے پھر جن بار دن کے اندر کھاوے کدی روکیا جن بار بلکہ آپ پتا کی آنے وہ بخت والی مرتی جانی ہے مرتی جانی ہے کھانتی نہیں کوئی کھا لیا آنے کہ نہیں پانچ پانچ سات سات بار کھائے مرد خوش ہوتا ہے بخت والی کھانتی پی میرے بچیاں دی ماں کھاندی پئی سات سات وارا کھاوے نہیں روک دے اٹھے بان دے پابند نہیں کر دے بان دے بیٹھے اٹھن دی پابند نہیں کر دے کھلون دی آن دی جان دی بیت الخلا جاوے آوے وہ صدقے جاواں ہے جی اینو آکھنا رب وحدہ لا شریک مولا دے مقابلے میں آکھنا کہ اے جناب جی یہ سارے کم عورت نال زیادتی نے عورت نہیں جی باہر نکلے کھاون دی پابند ہوئے دو ٹائم چھٹی لینی پوے چھٹی لے کے کھاوے چھٹی لے کے بیت الخلا جاوے ہن جا نہیں سکدی اوتھے ایتھے چاڑا پاندی سی اوتھے سو کھا کے آوے اوورسیئر کوئی جناب فلانا فورمین فلانا افسر فلانا افسر جن مرضی اتوں چاڑا پان تے کوئی کچھ کرے تے کچھ بیچاری برداشت کر کے کمزور ذلیل خوار ہو کے واپس آوے 2000 تے لے کے آوے لیکن کتیا تو ود رول رول کے اوئے ہوندے نال او چنگا نہیں گھر بیٹھے مرد خدمت کرے ایمان نال دس مڑ روزی نہ نفقہ خرچہ مرد دے اوپر فرض کر کے اللہ نے عورت تے رحمت فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی بولو بولو بولو بولو رحمت فرما چھوڑیے لیکن ایک گل ایتھے ضرور کر جاواں خرچہ ہی رب سونے جڑا رکھیا ہی اس حساب نال رکھیا اگلے آخر رب اصا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا اللہ کے دشمن ہے جی بیبیاں نو اس پیدا فرمایا تے سانو وی تے اگرو سی ہوں رب ساڈے اتنے خرچہ رکھ دینا کہ کوٹھی بنا کے دے بنگلہ کروڑ روپئے کا نہیں تو بیاہ کر سکنا چاہتا مار کھانگ ہے ہاں بیان نہ کرو ہفتے چ ترائے دہاڑ جڑے نا چار دہاڑ گوشت پجا کھوا بہترین سٹیم روسٹ ہو خرچہ یہ تیرا تیرے تے فرد تے مہینے دے اندر پانچ سات سوٹ بنا کے دیا گا آپ روڈ کھان گئے سر رب وہاں اولاد شریف اتنا خرچہ نہیں بنایا سال چ دو کپ سوٹ جی میں آپ پاوے اوے ان پوا توجہ نہیں فرمائی پر یہ خیال رکھیں آپ پینٹ شرٹ پاوے تو انہوں نہ پوائے کھڑا آپ مات چشتی پہ آتا سی بھی جی میں آپ پاوے اوے ان پاوے یہ گل سمجھا کرو ذرا فرق بھی سمجھا کرو اللہ کے بندے ہو پینٹ شرٹ نہ اپنے واسطے جائے دے تو اگلے واسطے جائے دے ہاں مات ہاں جی میں اتنے لطیفہ تمہیں ایک سنا وا بولو بولو بولو سبحان اللہ وہ ایک پینٹ شرٹ دے نال کی پائی پھر دے اندر ٹائی میں ایک نو آخیا میں حویلی آ یار ناراض نہ ہوگی ایک سوال تیرے تو کرا تو کر چاچا میں کہ یار میں جٹ جا بندہ یہ دس بھائی اصا کسی کتے دے گل نہ کہ سارا ٹوٹا زنجیر دا یا رسے دا بھیجتے سنا کہ سانو پتہ لگتا سی بھی یہ کسی دے کلے تو ترٹیا پھرتا ہے کہ میں آئی ماں گل ہے کہ نہیں تسا جو رسا ویکو کسی کتے دے گل تو کی سمجھتے ہو یہ کسی کا رکھا سی میں ناراض نہ ہوئی میں چاچا تیرے کو پوچھنا ناراض نہ ہوگی بندہ اللہ کے بندے یہ تو خیر کپڑے ہی کون یہ تو اللہ کا عذاب ہے پینٹ شرٹ جہاں نہ چاہیے یہ تو چیز خدا کا قہر ہے جی اللہ ناراض ہوگا انہوں نے بڑ پائیں گے یہ تو عذاب ہے نہ بندہ بان جوگا نہ کھلون جوگا دوائی خدا دی گرمیا عذاب چپ چپ پی ہوئے بندہ تنگ ہاں جی اس نالوں تے بندہ اونج ویلا چنگا ایمان والے کوئی کپڑا نہیں باہر صورت میں ادھر نہیں جانا جانا چاہتا تینوں سمجھانا چاہنا بھائی دو سوٹ عورت دے ایک سردیاں دا ایک گرمیاں دا یہ فرد ہے مرد دے اچھا جو آپ کھاوے انہوں کھواوے فرد ہے علیحدہ علیحدہ ایک کمرہ دے وے اندے بان کھلونا سنے مرد کے فرض ہے اگر عورت اگر ان دے پیٹیاں نال رہنا پسند کرے اندی جو آکھے کہ میں وکھرا کمرہ دے گا ہم تین حق اللہ نے فرض کیتے نے توجہ نہیں فرمائی جے کام اتنا کی رہ جاوے نا اتنا ہی رہ جاوے تے مڑ تے سیدھے آئے سوکھے بختالی خرچ فرد کدی کھڑی ہوئے اپنے آخر میرے خرچے ایک ٹی وی بھی ہے 10,000 دا میں آخر گھر کا اپنا میرا دل نہیں لگنا چلو کسی نے کسی پاس پوچھ دیکھ دے رہا تو ہوں اجنا جی خرچہ منگے تو نال میک اپ دا سامان منگے کوئی 1,000 روپئے دا صندوق والا بکسے والا منگے مرد دی مرضی ہے جی لیا دے تو بچارا اپنی ہے سر پی دے گا جی ہوں وہ آخ میں یہ لینا ہے تو سوٹ بھی ہر مہینے نواں لینا ہے پھر دینے عورت نہیں ہاں پھر بندہ بے ویا چنگا ایمان ہاں پھر بندے جدو حرام کمانا ادھر ادھر منہ مارنا بھی یار ہوں گھر کا خرچہ پورا کرا پھر اسے بے ویا ہے بندہ چنگا تو کار خدا دا شادی شادی شادی تے ہوئی ہے ایک بی بی پاک کی گل سنا مزہ والا سبحان اللہ گل سنی ایمان تازہ ہو سی ذرا مدر اللہ سبحان اللہ ایک بدل گوئے نے اللہ دے جنہاں دا نام شاہ شجاع کرمانی سی آپ سرکار دی ایک توجہ فرما آپ سرکار دی ایک بیٹی پاک سی بیٹی پاک دے ویاہ دا وقت قریب آیا ہے اللہ دا ولی وقت دا بادشاہ سی شاہ شجاع کرمانی آپ ٹر پے نے کوئی رشتہ لبا بیٹی دی خاطر ٹردیا ایک مسجد گئے ایک درویش نوجوان بیٹھا تارے کو دنیا اللہ اللہ پہ کر دے آپ فرما دے او پترا کیا شادی دی رغبت رکھنا ہے عرض کر دے بابا جی اللہ اللہ کرنا وا پیا پاسے نہیں بتھیرا فرما دے یارا کیوں نہیں کرنا آندا کناٹ والی گزارے والی سونے گزارے والی بیبی نہیں لبدی کی ویاہ کراں شاہ شجاع کرمانی فرماؤں گے نے میں کناٹ گزارے والی بیبی تینوں دیاں گا نکاح کر لے چپ کر کے بیٹی دا نکاح کیتا ہے رات نو ٹور دتا ہے ہن توجہ فرما ایک روٹی اس درویش دے کول سی ایک روٹی ادی گھر والی نو کھوائی اون دے وچوں کچھ آپ کھادی ادی چپ کر کے علیحدہ لکا چھڈی جدو سویر ہوئی دوپہر ویلے پھر وہ ادی روٹی دین لگا بی بی پچھدی اے ادی روٹی کتھوں لیاندی آئی آندا راتی لکا کے رکھ چھڈی سی میں کیا دن دا ڈنگ گزر جاوے دا بی بی آکھدی اے ہائے افسوس ماری گئی آ کہ ہو جائے بندے نال ویاہ ہو گیا وے جنوں اپنے رب تے یقین کوئی نہیں سدھی ٹر گئی پیو دے کول آندی ابا کہ ہو جائے نال ویاہ کیتے انہوں اپنے رب دے راہ دے کون دے یقین ہی کوئی نہیں اگلے دیار واسطے بچا کے رکھی کھڑا سی انہوں پتا کوئی نہیں جس مولا نے جان دینی ہے نال نان وی دے چھڑنا وے مدن اللہ کو سبحان اللہ مرد درویش کی سی انہوں اپنی درویشی بھول گئی کہنے لگا میں تو نمی سرو توبہ کرا میں کتے اپنے آنے میں سمجھتا سا میں رب رب کیا کرنا یہ کون ہے یہ جب آکھ آکھ سبحان اللہ جیندیا جیندیا جیندیا اچھی عباد آکھ سبحان اللہ تاکہ توجہ تری روے خدا دی قسم کر کے آنا جی این دی کنا دی خدا دی آلی بی بی رب تا ایمان یقین رکھنا لی میل جانے مورتے دنیا تے جنت ہے ورنہ تن پتہ ہے حضور داتا حجویری سرکار شادی نہیں کی تھی آپ بغیر بھی ہوں گئے نے جسے پوچھے حضور خیر تے فرمایا شرح دے مطابق بی بی نکلم دی آخر ایدروں جو داتا سی اے جس تکوے دا مالک سی پھر اس تکوے دی بی بی لبنی کو سوکھی سی مدن اللہ سبحان اللہ آجڑے آتو آٹے ناری کنگان میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آگیا نے جی کیتا نا شادی واسطے لوگ کٹھے ہوئے بلاون لگے برادری آپ نسے سے دمیاں تھا اپنے گوڑ فرمان لگے میرا ویاہ دے تو آٹے نل ہو گیا ہے کتر ویاہ انہیں مدن آگ سبحان اللہ او خدا دے بندے آج دا دل رب نہ لگ جاوے خود اتیان کسے ورما دے کی جاوے ماش فرد کے دے تیرے مرد معاشی مقام وچ عورت معاشی لحاظ نال بچے دا مقام رکھ دی جنہیں بچے دی خدمت مرد تے فرد ہے بڑیا تے فرد ہے ایویں عورت دے رزق معاش دی خدمت کنجے تے فرد ہے فرد اور اگلی گل ہے معاشرتی زندگی گزارن وچ توجہ نہیں فرمائی اللہ جاندا سی کہ ہے کمزور عزت نہیں بچا سکدی رب وحدہ اولا شریک مولا نے معاشرے دے اندر عورت تے اتے کچھ پابندیاں لائیاں اینو چھپا من دیا ایک تے پردے دا آکھیا ہے توجہ نہیں فرمائی کادا فرمایا ہے پردے دا کیوں انہیں اس نکتے نو سمجھی ہر قیمتی شاید چھپائی جاندی ہر رکھتی شاید باہر سکتی جاندی گوبر کتے سکتے سونا کپڑے بکسا پیٹی اچ پیٹی اچ تالا تالے تو باہر بندہ سوتا ہے منجی ڈائی پہ گلی دے اندر رات نو بندے دا کھڑکار آوے چلن دا تے فوراً اچھی دیا اجا گیا ایمان نال دسو کان کول رکھیے پانچ سات فیر چھڈ دے کان ہو جان بھی بندے جاگ دینے معلوم ہویا اور گوپر چک چک کے آپ ہی باہر سکتی کھڑے وہ نجھے ربر نہیں چک کے لے جاوے کدی نہیں لڑے سونے واسطے یہ پگنا رکھی کھڑے اتے سونے اتے جاگ دے کرنے نا معلوم ہویا ہر قیمتی شہ جی سونا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ایک دوسرا جن کے ہاتھی لگ جائے وہ چڑھتا بھی یہ شہ ہی ہو جائے ہر یہ چھپانا پہنتا ہے ہر قیمتی شہ چھپائی جاتی ہے ہر ردی شہ باہر کی جاتی ہے اسلام کے نزدیک عورت عزت بہت بڑی قیمتی شہ ہے اس وجہ سے اسلام کہتا ہے اس کو چھپاؤ سکول کہتا ہے اس کو باہر لاؤ وہ مقام دیندا ہے گوبر دا اسلام مقام دیندا ہے سونے دا یار میں گل اور سونے میں گل کرا سونا تو اتنا پہ چھپانے جس وقت والی سونا پاونا ہے وہ تو چھپاو کا خیال ہی سونا پانا ہے عورت نے تو سونے نو بخشیا دے موٹے تارے لا کے بارو ستے پایا جس وقت والی سونا پاونا ہے وہ خیال ہی کوئی لگی جا وہ چھپاوی قسم خدا بھی کر کے آنا سونا بھی گھٹ قیمتی ہے سونا کی ہے مینو آخر دے عزت بندے دے جان نالوں بھی قیمتی میری گل سننے ایک غیرت چاہیے ہوتی ہے ایک ایمان چاہیے ہوتا بے غیرت اور بے ایمان بندہ میری گل سن سکتا ہے اور تسا لگتا ہے سارے ہی اللہ کی مہربانی والی ایمان تے غیرت والے بیٹھے جی تاں کر کے ٹکی ہوئے بھائی رکھو سبحان اللہ ہے تسی پینڈو جی نا شہر میں جاؤ نا تو سانوں سانو ویک دے امی دیا پینڈو آیا پھر دینی ہوئے ہاں اصو نہیں یار گلا خطرہ کہ نہیں ہاں پر اص بڑے ڈنگر لوگ ہیں جی بڑے ہی بےہودا بے اصا پنڈ والے جڑے نا بڑے بےہودا نے اوے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ساڈا حال ہی کوئی نہیں مینو ایک کہن لگا چشتیا شہر والے بڑے چنگے ہوتے ہیں پینڈو تو بالکل ڈنگر ہوتے ہیں میں کہ اچھا جی کیوں جی آپ اتنے تعلیم نہیں ہوتی میں کہ اچھا جی میں کہ کبلا یہ دسو جدو پنڈ والے بندہ ٹر جائے نا مسافر رات منجی لا دے بکا پانی دے آرام سوندا دن ناشتہ کرا کے مڑ ٹور دے ہاں شہر تو وڈے تو وڈا لاہور شہر کا علاقہ دسو کہڑا آخر جی ڈیفینس میں کہ جی اس ڈیفینس کے وچوں کوئی مسافر پیدل بھی لنگ سکتا ہے آخر کوئی نہ میں کیا مونج کٹی جی تھی پنڈ والا منجی ڈا دے خدمت کرے چاہ پانی روٹی حکا سارا کچھ پیش کرے سویرے عزت نال روانہ کرے ڈیفینس والا کنجر راہ تو لنگن ہی نہ دے وے وہ چنگا کہ اے چنگا جڑا اپنے نال دے نو پچھانی تے کھڑا ہوئے اسی شہراں نو ٹر جائیے تے سانو مکان وچ لکھن دی بجائے آندے نے او ہوٹل کھڑا دے تے جدوں رات نو سویے تے سویرے جیبا ہی خالی کنک جاندی منجی سبزی مرچا یہ سارا کام کتو جانا ہے پنڈ والے بندے سارا کچھ اپنے کول ہی رکھ لین کپا بھی اپنے کول رکھ لین کوئی شاید شہر والا نہ کلنا تے وہ موٹر سائیکل دے سلنسر چٹ چٹ کے جی بن گئے ہاں دس دل بھائی ہوں کون کھواندا ہے بولو کون کھواندے نے پنڈ والے اچھا تے جیڑا اپنے کھواون والے دا گلا کرے وہ نکے آخد اپنی زبان نمک حرام افسوس ہے قسم خدا دی کیوں گل کیتی ہو اس واسطے یہودی ویکھیا اس آخیا اے شہر تے میں اجاڑ دیتے نے نہ غیرت لئی نہ ایمان رہا نہ دین رہی نہ کوئی عزت رہی انہوں پنڈا میں تے شاہ بچی تے پنڈا اس کھلوتا ہے لہذا انہوں آکھو پینڈو پینڈو پینڈو ڈنگر بے شعور کہہ کہہ کے انہاں نو بیچاریاں نو اپنے آپ تو تنگ کر دیو یہ آکھن یار مصیبت کیڑی نو پھڑے گئے اسی تے بندے ہی کو نہیں بندے ہی شاہ رہے تے اے وی اپنی عزت غیرت دین والا پاسا چھڈن تے جڑے گند وچ پو بھرے پئے نے یہودیت والے تے اے وی سارے ادھر ہی لپڑ جان اے اس واسطے پیا ہوندا ہی ورنہ قسم و ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میں پورے ملک دا کونا کونا چپا چپا پھرنا میں بڑے بڑے تھنے تھان بندے سیاسی وڈے یہ ملا پیر ہر طرح دے بندے لڑ بالا کھلونا میں جس تے قبضہ قدرت جانے او دی قسم کھا کے پیان نہیں انسانیت اگر لبدی ائی تو دیہات وچ لبدی ائی اگر حیوانیت لبے گی تو شہر وچ لبے گی وجہ کی ہے نبی دے دین والی جے گل کھڑی ہے تو اس دیہات وچ کھلوتی ائی اور اسے واسطے سن اسے واسطے جدوں بھی اللہ نے دین نو شان بخش دین نو مڑ اٹھایا تے اسے جہاد دین اللہ نے عزت بخشنی قسم خدا دی کر کے آنا اے درویش عزت جان نالوں بھی قیمتی ہوئی میں ثابت کر جدو جان جاندی ہوئے نا حکم حرام کھا لے مردار پہ ہی مریا کھا لے فرض کھا لے لیکن اگر کوئی بندہ آکھے کسے نو یا گولی مارنا یا عزت لٹن دے ہن اوندا کی فرض ہے گولی کھا لوے عزت نہ جان دے مر جاوے تے پھر جو مرضی پیا ہوے لیکن جیندیاں جان اپنی عزت تو دے چھڈے ہن نبی دی شریعت آکھدی ہے جے مرے گا عزت دے اوتو تے شہید ہو کے جاوے گا توجہ نہیں فرمائی درجہ شہادت تو پا جاوے گا معلوم ہویا اسلام نے عورت کو سونے سے بھی بڑا مقام عطا کیا ہے ڈاکو آ گئے نے ڈاکو تیرے کو سونا ہے مال ہے پیسہ ہے وہ اندر یا عزت لٹن دے یا پیسہ لٹن دے تیرا فرض بندا ہے پیسہ سٹ رہے اور سیانے بندے ایویں ہی کردے نے وہ اندر خزما نو کھاؤ آ لو جی آنکھیں دے پیر میرے لیے دے استاد دی گل سنا ہے میرے پیر میرے علی گولوی سرکار دے استاد آخر شگر دے جدہ ان استاد کیویں دا ہوسی صدقے جاواں میرا پیر دا استاد مولانا لطف اللہ علی گڑھ انڈیا دے اندر ہندوستان وچ اوتھے میرا مرشد پڑھدا سی آپ سرکار دے استاد جی اپنے گھر والیاں نوں لے کے جا رہے سن رستے دے اندر ڈاکو آ گئے ڈاکو لٹن دا ارادہ کیتا بیبیاں دے زیور اتارن دا ارادہ کیتا میرے پیر دے استاد نے فرمایا پیچھا ہو کے کھلویا جے ساڈیا پردے دار بھی دے استاد جی اپنے گھر والیاں نو لے کے جا رہے سن رستے دے اندر ڈاکو آ گئے ڈاکو لٹن دا ارادہ کیتا بیبیاں دے زیور اتارن دا ارادہ کیتا میرے پیر دے استاد نے فرمایا پیچھا ہو کے کھلویا جے ساڈیا پردے دار بیبیاں نو ہتھ نہ لایا جے میں مال سارا تواڈے سپرد کر دینا وا آپ نے سارا کچھ اتاریا سپرد کر دتا جدو ڈاکو لے کے چلے گئے نے پیچھے آپ دی بچی سی چھوٹی عرض کر دی ابو جی میں اپنے کنگن بچا لے نے میں نہیں دتے میرا پیر دا استاد دھاڑ مار کے رو پیا وے آندا دھیے مرا چھڈے آئی میں وعدہ کیتا سی سارا مال تانوں دیاں گا پر میری عزت نو کچھ نہ آکھیا جے تسا مرا چھڈے آئے وعدہ خلافی ہو گئی ہے ہن چھیتی کر کنگن مینوں دے کنگن چکے تے بھج پے پیچھے ڈاکواں دے ڈاکواں سمجھیا لڑن واسطے پیا ہوندا وے جدو پیر دا استاد نیڑے پہنچیا فرماندا یار معاف کر دیا جے غلطی ہو گئی ہے میں وعدے خلافی کر بیٹھا وا اس سونے دے کنگن میری چھوٹی بچی دے ہتھ رہ گئے سن میں او دیون واسطے آیا وا مہربانی کرو مینوں معاف کر دیو او صدکے جاوا اپنی عزت بچا لئیے اپنا دین بچا لیا وے مال قربان کر چھوڑیا وے سر شگرد مہرے علی کیوں نہ مہرے علی کیوں نہ ہوئے جیڑا مڑ وادی ہے ہمرا وچ حج کرن جا رہا ہے وادی سرخ رنگ دی ایک وادی آندی سی راہ وچ اس وادی چپڑیا ہے تھکے پھردے سن اثر دیاں سن نماز دا ویلا ہویا اثر دے فرض پڑے تے سنتا پہلیاں چھڈ دتیاں فرمایا تھکیا پھرنا چلو سفر چون جی معاف ہوندیاں نے تے میں سو گئے جدو ستے نا تے محبوب خدا آ گئے فرمان دے نے مہر علی اج اثر دیاں سنتا چھڈ دتیاں حضور میں تھکیا پھرنا سا میں کیا اون جی معاف نے سفر تا چھڈیاں نے فرمایا پتر اے لوکاں واسطے نے تو ساڈا ہے ہاں تو جلی فرما تے پھر اس زیارت تو بعد آپ نے ایک کلام لکھیا سی اجی سک متراں دی ودھیری ہے کیوں دلی اداس گھلیری ہے لولوں وچ شوق چنگیری ہے اج لینا لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ خدا دے بندے آسر کے جاواں عورت دا مقام اسلام وچ معاشرتی لحاظ نال سونے چاندی مال بندے دی جان تو وی ودھ دے جان تو وی ودھ دے پر سکول نے کی مقام دیتا عورت نو اور سکول دیتا ہے جویں بکری بھیڑ منڈی تے وک دی اے مقام دیتا ہے کہ ایس دفتر اچ کم کرے اس دفتر اچ کم کرے کپڑیاں تو بغیر رول دکھے بیچاری کدی بورڈاں دے اوتے فوٹو لواوے کدی کسے کنجر نال کدی کسے نال دکان دے اوتے جا دکان دے اندر جا کے پی سی او تے کم پی سی او تے بیٹھی ہوے اگر ایک پی سی او والے پیسے تھوڑے دتے نے اگلے چوکھا دیندا ہے تے جویں گاں اج موڑا گاں ویچ دے دی پیسے چوکھے پے لبدے نے اور اس دفتر تو اگلے دفتر تر جاندی ہے ایک فیکٹری والے نے پیسے تھوڑے دتے نے اس نو چھڈ کے اگلے تے پھر جاندی ہے ایمان نال دس کے ماجی دا تے کتی بلی والا مقام ہے یا عورت دا مقام ہے توجہ نہیں کیتی میری گل سچ بول سچ بولی اے رلے پھرے جتھوں چوکھا پیسہ لبے پیو اودے ہی سپرد کرا دے تے مڑ اے جانوراں والا مقام ہے یہ چنگا یا جان تو ود قیمتی مقام دینا او چنگا توجہ نہیں فرمائی آپ اے افسوس قسم خدا دی کر کے آنا آج مسلمانیاں دیاں عزتا جویں رلیاں نے جویں رلدیاں پیاں نے ہوئے ہوئے دعائی خدا دی فیکٹریاں چ تکے کھان دی فیکٹری دے گھر چ چار پا لیندی سی نا گھر چار پا لیندی جاڑا پا لیندی سی مرد برداشت کر جاندی اوتھے جاڑا کھانیاں پیندی ہیں اوتھے اگر وہ آکھے نا بوٹ صاف کرنی اوتھے کرنا پیندا ہے جے نہ بوٹ صاف کرے نا تے آکھے تو کون ہونا ہے ہم تو برابر چلیں گی سونے آکھنا نگڑے سو برابر دیتی لگتی بچے تینوں پانچ سو روپیہ کھاتا دینا ایمان لال دس ہوئے فیکٹری والا یہ لفظ سن سکتا ہے کہ ہم تمہارے برابر چلیں گی اوتھے او غلام تے ٹٹو بڑا کے کھوتی وانگو رکھے گھر عورت شہزادی وانگو ہوے ہوں اُن آخنا وہ عورت دے معاشرے دے اندر عورت کا مقام بن گیا ہے تے گھر شہزادی آنگوں بیٹھی ہے تے آخنا معاشرے دے اندر عورت کا مقام گر گیا ہے گھر بیٹھی ہے ظلم ہو گیا ہے تین دے نال دا ہور دنیا چ بے وقوف ہور کیڑا ہو سی ہاں جی ہور دنیا چ بدبخت کیڑا ہو سی وہ چلیا صدقے جاواں نبی رحمت للعالمین نے جو قرآن اتاریا جو قرآن لے اندے جو شریعت لے اندی ہے وہ ایسی عظیم شریعت ہے مرد نو او حق دیتا ہے جڑا مرد دا بندا سی عورت نو او مقام دیتا ہے جڑا عورت دا جنت دی حور والا بن جاتا ہے جنت دی حور حور جنت دی مسلمان دی تھی پیر با پرد گھر چ بیٹھی ہوئے جنت دی حور ہے بول بول سبحان اللہ تو پھر پتر بھی جمے نا تو محمد بن قاسم جم دی ہاں جی تو جڑی دفتران ضرور دی پھرے تو فون چکو ہیلو آپ کے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے آؤں گا میں ہاں حق پورے پہ ہوں گے مردان دے سانگے کلے تو نکلے نا انہوں نے جواب آؤں گا ہی کوئی نہیں کیوں آیا کھڑا ہے فون دے اتے ہوں مول بھی چکے تھے کام میں جب چکڑا ہی ہوئی حال ہوتا بچ کئی بولے گی ٹھیک ٹھوں ٹھاں ٹھوئی ٹھیک ٹھوں کوئی بولے گی مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے آپ کسی اور سے نمبر ملائیں وہ تیرا کھانا خراب ہو گئے اچھا ہوں ایمان نال دس چل میرے سب جی کسی کی تھی کسی نے کوئی آکھے اپنی تھی نال نمبر ملائیں میرے تو انہیں کی کرنا ہے گولی مارنی ہے کہ نہیں مارنی تو پیو نو پتا ہے آ جڑی بختاری دفتر بیٹھی ہے تو نمبر ملاو واسطے بیٹھی ہے آپ ہی ہوں بندہ چکتا ہے تو آتی ہے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے تو ابا خود چھڈا ہوندا ہے شاباش پتر ایک نال نہیں ساری دیاری نمبر ہی ملائی رہا وہ لالت ہو جی پی گئی کیوں مجھ نہ کٹی تیس قوم دی اللہ میری توبہ پوچھو جو کی آخ ترقی و نام مراد ایک بندہ آخ نمبر ملا گولی مارے سو نال روزانہ ملا اتنے فرق ماسا ہی نہ آتے ابا خوش ہو کے کچھا مارے چلو پیسے نے کمائی ہوں گی ایمان نال دس میں جی گل پیا کرنا جلیا یہ تین کسی ماحول بھی نہیں سنا رہی درد کی گل نہیں کیونکہ میں تیری عزت نو اپنی سمجھ لی میرے محمد پاک دی امت دی عزت جیڑی ہے نا میرے محمد نو بڑی پیاری ہے میں نو قسم ہے اس ذات دی جڑا نبی دی امت دی فکر رکھے حضور دی امت دا جڑا درد رکھ جاوے رب دے پاک نبی نو سب تو پیارا لگدا اے یار آخر اس امت دی خاطر تے گھر ہے ضرور دے رہے جڑا اس امت واسطے روے تے پٹے تے درد رکھے تے لوکاں نو سمجھاوے تے اکھ کھولے ہن حضور نو چنگا نہ لگسی بولو بولو بولو ضرور لگ سی اس واسطے یہ گلا تو ایمان نال دس کدی سنیا نہیں اللہ واہدہ اولا شریف مولا نے میں نے بزرگ دیتے انہیں میں سمجھائیں میں تین پہ سمجھانا ہے کسی ممبر تے دی گل نہیں ہوتی تا کر کے میرے کو کراچی ہوں کدی جمعے پڑھن بندے آتے ہیں کدی ملتان آتے ہیں کدی پاک پتن باہر کے ضلع تو پنڈی سٹاپ پہ آئے پھرتے ہوتے ہیں ہاں جی کیوں آتے ہیں یا جیڑی گل کرتا ہے نا وہ کسی پاس لبھی نہیں کریے کی میں کہ پتر ہوں گل کیوں نہیں لبھی بھی ہر کسی نو آ پائی کریے بخت والے بھی یہ پائی لائی یہ رجے تے اگا کوئی دین والی گل ہوے اللہ کی مہربانی نال آپ یہ نہیں سوچنا بھاویں سانو کھ لبے تو بھاویں نہ لبے ساڈا اینا ہی گھر بھریا ہوے کہ محمد پاک راضی ہو جائے مگر سبحان اللہ اور سڑکے جاواں خدا دے بندے غرض میں مکتی گل مکاواں اسلام سراپا غیرت دا مذہب ہے عورت لک جاوے اسلام جیت گیا عورت کپڑے تو باہر پردے تو باہر آ جاوے کفر جیت گیا مسلمان ہر گیا مڑ مسلمان نہیں جیت سکدا تا کر کے آ رہے پھر کھڑی میاں صاحب بنوان دئی میاں محمد بخش فرماندا ہے بے غیرت دی یاری نالو چنگا او بے شرمی دے یار مرغے نالو تے ساگ سروں دا چنگا پر کی کریے قبلہ تے تیرویں صدی دا اے توڑ پھریا تے اٹھ گئی جان تو میری میاں دھیاں ماں پہ آتو مہور منگن ਤੇਰਨਾ ਮਰਦਾ ਤੋਂ ਗਈਆ ਵੇਰ ਮੀਆ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਢੇਰ ਮੀਆ نیمی پاکے لنگ دے شیر میاں تسا جیو میں کلا جیوا میں تسا بھی نال جیو تو اللہ دی مہربانی اللہ توانو سلامت رکھے یہ میلے کٹھے ہوندے نے یاراں دے نال میلے نے تسا سنگی جی سو میں کوئی توانو سناواں گا تسی میرے کول سنو گے کوئی حضور دی امت نو فکر اٹھے گی کوئی جاگاں گے تے موڑی دنیا دے اوتے کوئی تبدیلی لیاواں گے کیونکہ اساں دوجیاں کول سبق لین والے نہیں میرے محمد پاک دی امت دوسرے نو سبق پڑھاون والی ہے توجہ نہیں فرمائی قسم خدا دی سکولا میں کھولے نے لانتی آسان اس واسطے کہ آسان بھول گئے آسان دے سبق پڑھانے تھا نا آسان مدنی تو پڑھے آسی وہ سارے ہاں تو بڑا استاد سی آسان لوگ کا نو پڑھا ہمڑے تھا بات باقتے ہیں جاؤں لوگ کا تو یہودیاں تو پڑھ دے پایا یہودیاں تو سکھ دے پایا آسان مثال دنیا جا نمونہ اور بن گیا عبرت دوجہ نو بیک دوسرے بیک کے ساتھ تو عبرت پر پڑھ دے بڑھنا بڑھنا مثال بڑھنا لوکاں تے مگر نہیں چلنا اسا کملی والے تے مگر چلنا ہے لوکاں ساڈے مگر چلنا توجہ نہیں کیتی ہاں اے مقام ہے ساڈا بھولیا بند وچھڑے پھر پیا نا تو سیاںے آندے نے ایک شیر دا بچہ سی نکا جے تے بھیڈا چر کر چردا تے شیر وڈے نے ویکھیا اسا کہو جان دی کڑو بے گھر کی نسل ساڈی تے بھیڈے نال چردا پھردا او شیر جا کے تے اونوں آکھیا کانو پھڑ کو کہندے کہ کی کرتا پیا تو شیر دا پتر تے بیٹا نال چرے کو گل کر رہا ہے وہ اکو پورے دن دا سی ہو سکتا پر آو بڑا بول دیا نوا گیا تو تا دو اج سمجھا منا لا میرا ہی گھر ہے ایتھے رہنا جا پر آو آرام نال دیکھ کتے موج نال دب چردے پھرنے ہونے آ کہو کھانا خراب آ جاندی کر سیاڑے آندے نے دب شیر بھوکا مرے پر دب مول نظر تو دب تے کھانا ہے ساڈی تے لیک لائی پھرنا ہے ساڈے تے نال سانو جیون جو کری چھڈے کردا کی پیا اسا کہ او تو لگدا کون ہے ماما لگدا پڑا او میرا تو بڑا آ گیا اسا کہ اوئے میں تیرا بڑا خوش لگنا تو چل تو سے پورا ہن لے گیا خود وچ اون کھٹو اوتے خود اوتے اون وچ بخایا اندے وچ چاتی مارے نا ہن شیر دے بچے چاتی ماری اسا کہ گل کر رلنے تو میں کہ نہیں تے جاؤ جون بڑا کمانی مارنا تو بھی مار بڑا کماری بڑا کی رل اسا کہ اون دا اے تے انہاں نوں دا پاسیر نے پھاڑ لیا تو اج کتے کھیڈدا پھر جدوں حقیقت حال دا پتا لگا کہ میں شیر آ ہو سا کیا او پچھلی دی توبہ کیتی تے ہو سا کیا ہن تانوں دساں گے چلیا آپا انگریز بھیڈاں دے نال یہودی دیاں بھیڈاں نال کھیڈ دے پھرنے آ پتہ ہی کوئی نہیں شیراں دے بچے ہاں اساں محمد بن قاسم دی اولاد ہاں اساں محمود غزنوی دی نسل ہاں شیراں دے بچے کدے لگے پھردے ہاں ساڈا شیر ربانی ہے تے ہن میں کرانا وا کھو تے لے جا کے تے شیشہ اے میں لتر کھان دے پھر لتر کھان دے پھر میں انگریزا تو اوتھے بھی دے اوتھے بھی دے اوتھے بھی دے اوتھے بھی ٹکے برابر قدر کوئی نہیں مان نال ٹکے برابر بھی قدر کوئی نہیں تیرے ملک دے حاکم نو کتے برابر نہیں سمجھدے تو میں کون ہاں جیسے مرضی کنو پھڑ کے تھلے کھینچ کے لا لے ایسے طرح کے نہیں تو جی مرضی آگے آخرو سلوٹ ماری آدھے جی مرضی آخر آدھے جیتے مرضی اصا آئیے فوج دو پولیس دو سارا کچھ بم مارو سارا کچھ کرا دے معلوم ہوا سارے گلام بڑے کھڑے مڑا پا اپنا راہ چکی کھڑیا ہوں ذرا بڑک سوال دیکھ چاتی مار اصا یہاں پیٹا نال کھیڈن والے نہیں اصا کملی والے دے گلام چیرن وڈن ٹکن والے وہ سانو پپٹ دے آپ وڈنا سی سان پپٹ دے آپ پھیڈا چ بنے پھرنے شیر بن تا کر کے پیر بارش آد نیوی پا کے لنگ دے ہوں شیر آ کے نیوی پا کے لنگ دے دور جو گڈنا گایا کھڑا ہے اس واسطے بڑی ذرا جاگ دعا کر صدقہ مدنی تاجدار دا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے حبیب دے صدقے سانو دین دی سمجھ عطا فرماوے میں تانوں ایک گل آخر سنا کے اجازت چاہنا وقت مزید میں ٹوٹ لے گیا ہے میرے کو کتاب ہے حدیث دی شرح اس وچ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والا تنبیہ الغافلین انہوں نے کتاب اس دے والا لکھا ہے عورت دے مرد دے اوپر پانچ حق نے موٹے موٹے سمجھا جی گل عورت دے مرد دے اوپر کنے حق نے پانچ پہلا حق فرمایا ہے وہ کہ انہوں پردے چ رکھے پردے تو باہر نہ جی کٹے گا تو گناہگار ہو سکے توجہ نہیں فرمائی پردے چ رکھے پردے تو باہر نہ کرے اور پردہ ٹوپی والے برخے جڑے ہوں سن وہ پرانے ساڈے 1950 دے اندر برخا وہی ہوتا سی کن چ بولو بولو آ میں تمہیں اخبار اٹھاؤں اخبار اخبار کا ٹوٹا ہے ایک تین 95 کا اخبار ہے 1995 کا نوائے وقت ملتان کا اندر تصویر آئی ہیں پانچ مسلمان دیا عورتوں دیا تھلے کھڑا ہے انگریز یہودی آ باندر کھڑا جو نال لکھیا ثقافتی ترقی کی کہانی تصویروں کی زبان آپ پہلے نمبر دے 1950 مسلمان دی عورت دا پردہ وکھایا گیا ہے ٹوپی والا وڈی تصویر آڈی جی پہلا جتھے میں انگل رکھی یہ ہے جی 1950 اچھا 1980 آ روپ آیا جڑے ترقی ہو رہی کپڑے لے رہے ہیں تو ہو ترقی رہی 1988 دوپٹا گل جا گیا ترقی چڑھ گئی 1994 بیبی کٹ آ گئی ہوں عورت ہونے تو باہر تر گئی یہ بخت والی بندے دے نال رلی کھئی تھوڑی جی برابر جو ہونی سی شانہ بشانہ 1995 میڈم صاحب جی تھلے بیٹھا یہودی دی فوٹو وینا پیا یہ ہوں پیا آخد کہ آ ترقی ہے اصا اتوں لے کے اتنے تک جدو مسلمان دی بیٹی نو لیا آئے لے آوا گے نا ساری مڑ دنیا ترقی ہو جانی ہے یہودی پیا آخد اگے حال جاری ہے ترقی یہ تو 1995 کی گل ہے نا تو ہوں پتا نہیں کتنے اپنے کڑے ہو سکے ہوں تو 2005 ہوئی کڑی نا ہوں اتنے گل سمجھ والی کافر دی فکر ویخ کی ایسا مقابلہ کرنا مر جو گیا ایمان نال مرے پایا کوئی زندگی ساڈے کو نہیں ہوں یہودی ہے کافر ہے جنوں فکر ساڈے گھر دی ساڈے گھر دی فکر ہر مومن دے کہ مسلمان دی دھی نو ایتھوں ٹورن لگا ہے ایتھے لیاندا سی تے آندا پھر ساڈی ترقی ہے معلوم ہویا مسلمان دی عورت جنہ کپڑے تو باہر نکلے گی بربادی مسلمان دی تے ترقی کے دی ہونی ہے کافران دی تے جدو آپا عورت نو پھر ایتھوں ٹور دے تے لے گئے او اسے پیو دادے والے برخے چ تے پھر ترقی محمد عربی دی امت دی ہو جائے گی۔ اسے واسطے مرد دا حق ہے کہ پردے چ رکھے، پہلا حق ہے۔ حق المرأۃ علی الزوج خمسۃ، عورت کا حق مرد پر پانچ ہے۔ ائی یخدمھا من ورائے ستر، کہ اس نو گھر دی خدمت واسطے رکھے پردے وچ، ولا یاد آوا تخرج من الستر، عورت نو پردے تو باہر نہ ہون دے۔ فائن خرج ہا اگر کٹے گا آسے ماں گناہگار ہوئے گا، لے اندھا عورت، کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ دوسرا حق و ان یعلمھا ما تحتاج الیہ من الاحکام الشرعیہ، جڑے احکام شریعت دی عورت نو ضرورت ہوندی ہے شرع دے احکام دی، او سکھاوے، نہیں آوندے تے عالمہ کول پوچھ کے تے گھر آن کے دسے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ ہاں اونوں نہ گھلے اور اچھا ہی ایسی ہے، آپ جاوے پوچھ کے آوے۔ حرام دے مسئلے، حلال دے مسئلے، پاکی دے مسئلے، پلیتی دے مسئلے، عورت نو پلیتی آوندی ہے کیویں پاک ہونا ہے کیک، سارے اونوں جناب اللہ سونے دے مکھا کام شریعت والے ضرورت دے جڑے نو دے او پوچھ کے تے گھر سمجھاوے۔ اے حق کے قیامت نو پوچھی چنا مت سمجھو کہ سانو اللہ سونے ایویں ڈنگراں کو چھڈ دیتا ہے تے آکھے گا بہت جلا بہت چلو میں تانوں کیا نا۔ اے جڑا قرآن آیا ہے نا، اس قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ اس مدعی بننا ہے، اس دعوے کرنے نے، یا اللہ تو جو مینوں بھیجیا سی تے فلانے میرا حق پورا کیتا سی، فلانے نہیں سی کیتا، اس دعوے کر۔ تیسرا حق، توجہ نہیں فرمائی؟ این جو تیمہا من الحلال، انہوں حلال کھوا دے گا، حرام کھوا دے گا تے عورت نے پوچھ چنے، انہوں پوچھ چنے کیونکہ مالک ہے، توجہ نہیں فرمائی؟ جے عورت نو بیچاری نو حرام کھوا دے گا اس کمزور نو، تیرے نو عذاب ہو رہے ہیں جو انہوں تیرے حق سے دیتا دے۔ اور چوتھا حق کہ واللہ یظلمھا بأن یکلفھا مصالح خارج البیت، عورت ظلم نہ کرے کیویں تے اونوں گھر تو باہر دے کم نہ کرے، نہیں تے جت کیویں دے دی۔ آپ نے فرمایا جدو طلاق آکھو طلاق طلاق طلاق طلاق ہو جاندی، او آکھن لگا بزرگ آ جاندی کر کی جان، اے دے نال طلاق ہو جاندی، تے ہور ہو سکدا او اساں دے بیان تے ہزار والا کہہ چھک دے، اے دے نال کو طلاق ہو جاندی، پتہ ہے کوئی نہیں سانوں، جے ماسا دی گل ہوئی نہیں تے ساڈا مول آج کل بلڈ پریشر کہاں ہو جاندا، کھاد سانو سیر ہوئی کھڑی، بس مول گل ہوئی نہیں تے حرام کیتا، ہمیشہ واسطے حرام کیتا۔ تے جے عربی نبی اس کول ٹر جاؤ، او کوئی نام مراد کوئی وکھرے شیطان بیٹھے نے، انہاں کوئی لحاظ نہیں کرنا بھی کی لکھا، انہاں لکھ دینا میں اپنی گھر والے کو، انہیں آکھیا طلاق لکھ دے، ہن حق بندا سی جدو او ایک دا پیار کردا تو بھی ایک لکھ دے، وہ کی لکھن گے، میں اپنے ہوش حواس قائمی حواس ہوش کے ساتھ بالکل اپنی گھر والی فلانی فلانا بنت فلان کو طلاق طلاق طلاق دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے، حرام کرتا ہوں، اب نہیں آ سکتے روڑا ہی مکا۔ ہن چار دن گزرتے نے ہوش ٹکانے آندی، ہو یہ کی پڑھیا مڑ او ہوندا ہے ہاتھ وچ اسٹام بولی جی، کوئی وچوں صورت نکل سورت نکلتی کوئی، پھر آکھن گے کی مول صاحب دیکھتے سی کسی پاس مت کوئی بے وقوف ہے، اور مولوی بھی پیو دی شریعت نہیں بدلی بیٹھا ہوئے کسی پاس چلو چلو تھوڑی تھوڑی کہ میں آئے ایمان نال دسو یہ ہوندی نہیں سانو نال، جے سانو جے پتا ہوئے بے طلاق کیویں دیونی تے کیوں ایتھے تک نو بدلی تین طلاق مڑ کے جا کے تے جناب پوچھن گے بعد مذہب کول، او آکھن گے ہوئی نہیں بہت جائی لو، او آکھے گا چلو جی مولوی جڑے سنی نے تے سختی بڑے نے اوکھے بڑے نے اوتر تے سو اوکھی بڑی ہے طلاق ہوئی نہیں، حالانکہ سارے ولیاں دا سارے صحابہ دا سارے اہل بیت دا اکو ہی مذہب کہ تین طلاق اکٹھے دتیاں ہو گئیاں۔ ہن طلاق دیون دے واسطے پہلے نمبر تے اے وے عورت نوں نصیحت کرو جی جھگڑا پے گیا بسترا وکھرا کرن تو بعد جے نہیں حال تک بخت والی منی تو موڑ اس نو تھپڑ پر مارو کتو لیکن ڈنڈا نہ مارو تے منہ تے نہ مارو، پھر